مانا ولا ردو ہو کہ چر دوی دا خبر واپس کرے وے الی الرسول دا اللہ پیغمبر تا و الی اولی الامر منہم او خاوندانو دا امر تا منہم دا صحابونا اولی الامر نمرا سوک دی اگر آل تحقیق نو لعلمہو ترجمی بانزان پوک دو ترجمی دی اولا ترجمہ لعلمہو خام خبر معلوم کرو حقیقت دی خبرو اللذینا حق صحابہ کرامو یستنبتونہو سے استنباط کی چی معلومول کی دا خبرنو او معلومول کی دا واقعاتو من ہم دا من بیانیہ دے او ضمیر اولو الامر تراجی دے یستنبتونہو چی تحقیق کی پا معلومول دا خبرو من ہم چی دا صحابہ دی ٹھیک شوا علیکہ دا خبر با دی پریخ ہو آغا اولو الامر تا چی کم تحقیق کی او چی تحقیق کرے نو کی خبر دا نشر کولو جو نشر کری بوا او کی خبر دا نا نشر کولو جو پریخی بوا ٹھیک شوا دا یو مانا دویم مانا لعلمہو کہ چر دوی رد کرے دا خبرہ پیغمبر علیہ السلام تا یا اولو الامر تا لعلمہو مخامخ بزان پو اکرے او پا دی خبر باندی اللذین اغا خلقو یستنبتونہو چی معلومی دا خبری چانبے معلوم کرو من ہم دا پیغمبر علیہ السلام نا یا من ہم دا اولو الامر نا او دا من با ابتدائیشی او ترجمہ پوشوے اولا ترجمہ کی علمہو کی ضمیر اولو الامر تراجی لے لعلمہو معلوم کربو حقیقت دی خبری اللذین حغا اولو الامرو یستنبتونہو چی تحقیق کی پا معلومولو دا خبرو من ہم چی دوی دی من بیانشو چی دغا اولو الامر دی پریخے با اولو الامر تا ای با تحقیق کرو بس دویم مانا دا دا چی اللذین نا دا عوام مراد دی لعلمہو زان با پو کرو پا حقیقت دی خبری اللذین اغا کشرانو یستنبتونہو چی معلومی دا خبری چانو زان پو کرو من ہم دا نبی علیہ السلام نا من ہم دا اولو الامر نا من ابتدائیش ٹھیک شوا ولولا فضل اللہ علیکم کہ نبی فضل اللہ پاک پتا سبان دے اور رحمت پروردگار لتباتم الشیطان خام خطا سبت منلی ود شیطان الا قلیلا مگر سوا دلگونا اس دل تک دا بیا مشکل دے ولولا فضل اللہ کہ دے اللہ فضل نوے اور دے خدا رحمت اور فضل نمراد قرآن دے اور رحمت نمراد پیغمبر علیہ السلام دے کہ دے اللہ فضل چ قرآن دے اور رحمت تا اللہ چ نبی آخر زمان دے کہ داد و نوے مطالب شیطان تابیداری کرے وا الا قلیلا سوا دلگونا اور دلی استثناء بن اشکال دے دی استثناء دا معلومی گی چ باوجود انتفاع دا فضل نا اور باوجود انتفاع دا رحمت نا دا لگ بپا سو پر رحمت کے بہو ولولا فضل اللہ علیکم رحمتو کہ دے اللہ فضل قرآن اور رحمت رسول نوے تاسبا اتباع شیطان کڑی وا قرآن شتے رسول شتے اتباع شیطان او نشوا الا قلیلا سوا دلگونا دے دا معلومی چی دا لگ دی بسرد وجود دا فضل دا باری تعالی و دا رحمت نبی اتباع شیطان کڑی وا حالانکہ دا معنی کو صحیح نہ نو بعض علماء دی جواب رکے کہ دا استثناء متصل شی نو چاویل چی ازاو بیہی سر تعلق دے اللہ قلیلہ دی رسو کر دے روسل آیات پارا او ازاو بیہی سر تعلق دے مانا ازا جام امر من الامن او الخوف ازاو بیہی اللہ قلیلہ دوی دا خبر نشر کئی بلا تحقیق مگر لکھ دا سی دی چاہی نشر کئی سو کوئی چی دا من ہم سر تعلق دے الہ اولی الامر من ہم تیشوا لعلم الذين يستنبطون منهم الا قليلا معلوم کرے بدا خبرہ اول الامر سوا دلگنا سوا دلگو خبرنا اے داسی خبر چ دای تحقیق نی رسے دل نہ غپات شو یا استثناء د ازاونا دا یا استثناء د منهم دا لیکن دی طول نہ خط او جداد چ لا استثناء منقطع دا متصل نہ دا چه مستثر منقطی شوانو الا کلام مستقل دے او مانا دادا کہ نوے فضل اللہ چه قرآن دے رحمت اللہ چه نبی علیہ السلام دے تو تازم دا شیطان تابیداری کرے وا خود شیطان دا تابیدار نبشوے پوجی دا قرآن او پوجی دا پیغمبر علیہ السلام الا قلیلا لیکن القلیل لیکن قلیلا لیکن سوا دغ چند افرادنا چې د قران او د بعثت نبی نه مخکې مشرب الایمان امرات نه سوق دي هغه مؤمنین موحدین د زمانی جاهلیت لکه ورقه ابن نوفل شو او داخل شو الا قلیلا استثناء منقطع لیکن قلیلا منکم یهتدون بعقولکم لیکن لگو پتا سو کہ داس خلق چغی ہدایت حاصل او پس پخپل عقل سرا لک ورقه ابن نوفل د پیغمبر علیہ السلام د بعثت نو مخکنا نه بسم الله الرحمن الرحیم فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد تنكيلا سورة بدريو بابونو باندي منقسمو پرمبي باب کے شپارس احکامات رعیت پاخر کے مسئلہ توحید او زجرنا پہلے کتاب باندھی دو میسا 58 شروع ہوا امر پہ اداد امانت دی کے نہ احکامات بین الرائی والرائیت یا نہ احکام سلطانی اول حکم اداد امانت مستحق دا امانت تھا او بیا تشریح عدل بیا زجر پا منافقین و باندی دیم حکم کے ترغیب الی الجہاد امر بالجہاد مسلح شے اور جہاد کہے دریم امر داس افراد تیار کہے چاہی پخپل مال و جان سرا اللہ دے دین خدمت کی اور بیا مقصد دا جہاد بس دا بیان مقصد نا ترغیبات الی الجہاد او زجر پا منافقینو باندے فقاتل فی سبیل اللہ دے جنبیا ترغیب الی الجہاد شروع کی گی حاصل دا دے چی جہاد پا خپلم کوا او ترغیب دا جہاد چی دے عوام تا و خلق تا ور کوا پا خپلم جہاد کوا او جہاد لزہم فقاتل فی سبیل اللہ پس جہاد کا وعد اللہ پلا رکھے لا تکلفو الا نفسکا کڑاو نشی اچولتا مگر صرف اخپل زان مکلف کول مانا بنا کہ کڑاو نشی اچولتا مگر پخپل زان تا اخپل زان کڑاو کیا چولشی وحرز المؤمنین او ترغیب ورکوا مؤمنانو تا حضرت مرحوم بفرمائل جہاد لزا تپ خپل نفس پڑے ہاں البتہ ہر ذل مؤمنین فوجی برتی جاری ساتھ ہے ریپوز لے فوجی برتی جاری ساتھ ہے ترغیب ورکا خلق و تد جہاد جو ترغیب ورکے نہ سبھی خلق و برتی کی کہنا فوجی برتی جاری ساتھ ہے اس اللہ قریب چل ان یکفا بأس الذین کفروا چ بند کی جنگ دا کافرانو بأس بمانے جنگ دے اور اللہ چ دے اشد باسن دیر سخت دے کلک دے اور دیر قوی دے اشد کلک دے اشد قوی دے خا اللہ قوی دے کلک دے باسن پہ اعتبار دا جنگ دائی جنگ دار چاہ بان قوی دے و غالب دے واشد تنکیلا اور کلک دے پہ اعتبار دا سزا ور کولو مجرم تھا من یشفا شفاعت نسنا متعلق دے ہر ذل مؤمنین سنا مخ کے ذکر شو ہر ذل مؤمنین آیت تعلق اغی سر دے من یشفا شفاعت نسنا ترغیب تفصیل دکھا ہر رسول چ خیر خواہیو کی پہق دبل کے بہتر خیر خواہی شفاعت سفارش تو ہوئی کنا اور سفارش تو ہوئی خیر خواہی چاہتا دخی خبر دعوت ورکا من آسوک یشفا شفاعتن حسنتن چ خیر خواہیو کی حق دبل خیر خواہی بہترا اے دعوت الی الجہاد ورکی یکل له نصیب منها ویبل پار دے انسان حصد ثواب دے دعوت ومن یشفا شفاعتن سیئا اگا چاچ بدخواہی اکڑا پا حق دبل کے بد بدخواہی یعنی دا غلط خبر دعوت ورکا یکل له کفل منها وی بدی بدکار دائی لرا کفل منها بوج دے خب بوج منها سبب دے بد دعوت وکان اللہ علی کل شیء مقیتا بے شک اللہ دے پار سبان قدرت لرن کے مقیت پا مانا دا قدرت تے دا شفاعت مانا میں اکر خیر خواہی بیاروس دا شفاعت سیاہ بدخواہی نو خیر خواہی و بدخواہی سمانا دا تفسیر نصفی لکی چکل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا آیت پیخش او چاہتے تپوسک چدری آیت سا تفسیر دے حضرت عبداللہ ابن عباس پڑیر زبردست لہجی سر جواب ورکا چھ ما لہا مفسر غیری دی آیت دی پارا مانا بغیر بل تفسیر کو ان کے نشتہ دے اور زد دی آیت تفسیر کو بیاغ سنگا من یشفا شفاعت حسنا من امر بالتوحید وقاتل اہل الکفر شفاعت حسنا امر بالتوحید دے اور شفاعت حسنا قتال مال کفار دے اور دغا دے دویم باب نچوڑم دے لا ارا لها مفسر غیری ذلوی مفسر دے آیت ما اور دے نلوی دے مانا بغیر چاہ دے تفسیر سی ندے کرے مانے داشوا ہارا غسو چی امر کی خلق تا پا بیان دا توحید اور حکم کی خلق تا پا قتال دا کفارو یکل لو نصیب منها نو اس ومن یشفا بی زد مانو کا ہارا سو چی خلق لبلی شرکتا اور پتر کے جہاد یکل لو کفل منها نو سزا بشی دا ابن عباس سے ترجمہ بہتر شوا دیدے کی یو لفظی فرق یاد کہے یو نصیب دے اور یو کفل دے دے دوارو کے فرق دے کہ سوک نہ پوئی جو غرق دے آگا کفل اور نصیب سطح ہوئی نصیب علماء ذکر کئی نصیب زیادت بان اطلاق کی گئی نصیب زیادت بان اطلاق کی گئی اور دا کفل اطلاق پر مثل مساوی بان کی گئی اور دا قرآن ضابطہ دا تا تو یاد دا من جا ابل حسن فلہو عشر امثالہا ومن جا بسیئہ فلا یجزا الا مثلہا اس نصیب اطلاق ان نصیب یشمل الزیادتا اول کفل اغصر المثل المساوی روح المانی و نور حضرات تو تفسیر کرے نصیب زیادت توئی اور کفل مثل مساوی توئی نو چھ کم سرے چاہتا دا خیر دعوت ورکین یو پلستے نو او چھ کم سرے چاہتا دا بد دعوت ورکین یو پا یو دے زکا چھ دا گناہ دے دا گناہ سزا یو دا نو مثل مساوی دے وکان اللہ علا کل شیء مقیتا و اذا حییتم بتحیہ دے آیت دو توجیحات او دا توجیحات پا تفاسیر و کشتے اول زمان دا شیخ پا روایت سرا خویی تم کی خطاب عوام الناس تا دے او آیت تعلق حرز المؤمنین سرا و من یشفا سرا مزیدار دے او خویی تم کی خطاب سدے عوام تا دے حاصل دا دے مقوی اے امیر سیبا حرز المؤمنین ترغیب دا جہاد ورکا اسوی و اذا خویی تم اے عوام الناس کلچ دائی دا جہاد پا دعوت تا جہاد راشی او تاسو تا سلام وی نفحیو بی احسن منها او ردوا اگر دائی دا جہاد ندی داغی استقبال و ہر کلے ہو کئے زکا چاگر تاس دیو لوی خبر دعوت در کئی نخویی تم کی خطاب شچا سرا عوام سرا ہر کلا دائی دا جہاد راشی پا دعوت تا جہاد اور تاسو تسلام علیکم پیش کی فحیو بی احسن منہا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ پختانوی ہر کلا لو سالم مرحبا شابد نر بچیا پخت خبر را لے او کتاب پورا مرحبا نشکول نور دوها وعلیکم السلام وعلیکم السلام تو بس دیگی جواب باغ الفاظ ورکا چی سنگ در تاغی ورکڑے رے احویتن بس دی سر خربت مزیدار واضح دے دیم توجیب و اذا حییتن کی خطاب عمراو سر دے ہر رزق چکم امیر دعوت او ترغیب ورکی نحییتن کی عمراو سرا اور مجاہدین سرا تعلق لری حاصل دا چ مجاہدہ اور امیر سے تحریز دا جہاد دی اوک لاڑ جہاد تا مرگری در سر دی گورا کہ پدوران جہاد اور میدان جہاد کی چادر تا کلمہ دا اسلام پیش کرا اور السلام علیکم ورحمت اللہ در توی نفہیو بیاسن منہا غاڑ غٹے تشا اور ورتوی چ مبارک دش اسلام مبارک دش اسلام پس پوشی دا دعوت شا تب یہ پوچھو مطلب تو رسی دی زن رسا اس دمن کے ٹیم دے او دا خبر تفسیر قرطبی کرے دا اور عبارت دا تفسیر دا دے تفسیر قرطبی چیز کی لکھی صفحہ 298 باندھے ووجہ النظم بما قبل انه قال اذا خرجتم للجهاد كما سبق بالامر فحييتم في سفركم بتحيه الاسلام فلا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا بل ردوا جواب السلام فان احكام الاسلام تجري عليهم. خبر اخلاص شو مزیدار خبر پوچھے پو اذا حييتم باندي اے جهاد مجاہد تے اذا حييتم بتحيه کله چ پیش کله چ تاسو تا تحفه اسلام الا طرف دعوامنا فحيوا باحسن منا ورکے جواب السلام خشان سرد دی اور دوہا یا جواب ورکے دائی پا برابر اللہ دے پر سبان نگران دے حسیبن نم دا سے معلومی گی چہ دا قرطبی دا خبر مزیدار دا او زمان دا شیخم حسیبہ اللہ نگابان اللہ حساب کردے مانا سر علکت پا ظاہر باندے خبر اکا فاتن اللہ تحوالکا دکا حسیب علا مناسبت خوری دا قرطبی پا مطلب پوشوی پا لار روانی جہاد تزے اور سکرار تاتے ویچ السلام علیکم زما اسلام قبول کلا الہ الا اللہ محمد رسول السلام علیکم فحیو بیاسن منہا اور ردوہا غاڑ غٹائی تشا خبر اخلاص شو یا زما دا شیخ مسئلہ سو عوام الناس تا خطاب دے چروانی ہے کنا اور راغی مجاہد پر دعوت تا توحید سر او جہاد سر فحیو بیاسن منہا خبر اخلاص را ان اللہ کان علی کل شین حسیبا دغه وجدا چې مفسرین حضرات دلته کې په سلام باندې بحث کړي چې سلام طریقه صدا او هغه سوال خبر خدا چې وای السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ او برکاتہ باندې بر نشته دی یو روایت کې مغفرتو مشته دی خو برکاتہ پوری اکثر روایت شته نو تم وای علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ شکنا اور الفاظ ہی البت السلام اچول نبی علیہ السلام فرمائے افش و سلام بینکم سلام تو رواج ور کے پخل مینز گئی وے پلا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہاں کی او فاسق معلن وی فاسق معلن اعلانی فاسق وی اقل کو تو دعوت تو فسق ورکی یا مبتدی دائمی نغیبان و سلام نوائے اور مشکات حدیث سے اول جل کی درویشتما صفحہ دا حضرت ابن عمر تے او سری سلام راولے گا قدری بدعتی ہو حضرت ابن عمر تے وچ ان فلان یقرئ علیک السلام فلان کے خطا تو سلام لے گی حضرت عبداللہ ابن عمر ورتوی چتو جی تو آیا زما طرف نہ ورتا وعلیکم السلام ملے گا فإنه بلغني أنه قد أحدث ما تا خبر رسی دل دے چاگی بدعات کر دی فإن كان قد أحدث او کی واقعی بدعتی بھی فلا تقره من السلام وعلیکم السلام بزما دے گانا نو آئے ورتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں کہ یو بدعتی ظالم دے اور اگر فاسق معلن ظالم دے اعلانیہ فاسق ظالم دے او داغی دا ضرر میں یری گی الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسا قد مر في سورة آل عمران مسئلے بانے پوشے او دلتا روحمانی دقا سے ذکر کرنے دے پس صفحہ 102 کی لکھی وَسَرَّهُ اَذَن بِعَدْمِ السَّلَامِ عَلَى فَاسِقٍ فاسق بان السلام مو آیا کم فاسق چالا مجاہرم بفسقہی چالا اعلانی فاسق خلق و دعوت فسق ورکی وَمُرْتَقُوا ذَنْبٍ عَظِيمٍ لَمْ يَتُبْ عَنْهُ او مرتکب دلوی گناہ وچ توبہ تی نی وقت لے ومبتدعین فبدعتیم سلام مو آیا ہا الا لعذر او خوف ہا کہ عذر ویسا او یا خوف عذر مثال وسنگے مولانا شاپور رحمہ اللہ اگے وچ ما دے شیخ القران سے نہ تپوسو کہ مرحوم سے نہ چیز کلا کلا بدعتیاں لا ڈالے ور کوما بیاگی جماعت کے مسئلہ خیمہ آئے کہ داز سوس من سنگ سو حکم دے شیخ القران راتوی چ سڑے پر خرچ سولی کی چنی ورت نہ ور کہیں دالک بیانی الفاظ شیخ القران مرحوم الا لعذر ما نہ بداشی او خوف مفسدت یا خوف د مفسدی لے چتا بیان لزی اگر دی وجنی چما سلام نے تو جماعت کے قدم کیلا اللہ کی ورتا السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک شو کنا لازتا سخم بیا رس السلام علیکم بس دا کی ترخیم دیکھا او بیا صفحہ 103 کی لکھی علماء کرام فیصلہ کرے دا بقراءت الانحناء بالراس وتقبيل النحو الراس او يدن لا سيما لنحو غني لازم چانخ پلے سر بوت نٹیٹے او دا سی بم نگے او دا مفتی شفیع سے پخپل فتاوی کم لکھل دی کما و داب العوام چی بس سڑی تا سلام کر بدے سرو وقت لاز کی دے دا سر و تکتا کی چی قرمین سندن دا سی ٹیٹی گا من نا چاہتا سر کتا کوا او نا چاہتا چی دے خبس و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ہا بازی زیون دا سی دی چلتا و سلام نوائی او دا شامی لکل دی بحر رائق در مختار وغیرہ او تیم ذکر کی وی سلامک مکروہ علی من ستسمعو ومن بعد ما ابدی یسنو ویشراو تا تخیم چی پی یسو کسانو بسلام نوائے مسلن و تالن ذاکر و محدثو خطیب و من یسغا الیہم ویسمعو مزگزار تو سلام نوائے قرآن لستن کی بانے بسلام نوائے حدیث بیان ان کی بھی عقیدہ بسلام نوائے خطیب سے بھی اگے تب سلام نہ ہوئے اور چکم دے خلق و تناسی و ذکر فکر اوری اے تب سلام نہ ہوئے مقرر فقہ جالس لقضائی ومن بحثو فی الفقہ داہم لینفعو چکم سے درس دا فقہ کی اگے بانے بس سلام نہ ہوئے یا قاضی دے فتوی لکی سلام پہ مو آیا یا طالبان دا فقہ تکرار کی نو سلام ورتا مو آیا مؤذن اذن مع مقيم مدرس كذا الاجنبيات الفتيات امنو مؤذن باندې اقامت کے ان کی باندې مدرس باندې اجنبیات یعنی جنکے پردے جنکے اور غیر محرم جنکے ابھی باندې والسلام نہ وے اور دارنگ و دا کافرن اذن و مکشوف عورت و من هو في حال التغوت اشنو کافر باندې سلام ہو یا آغا سڑی چی داغی عورت بر بندی پائی با سلام نوائے سوک چی ادسماتی تناسی پائی با سلام نوائے اے پختو کی دردن سوک چی ادس اچی نغیتم سلام نوائے او دادی بازی خلق نہایت بدترین عادت تی خلے پاس دا مسلمانان بخوا عادتن راولی ادس ما توائے بے شک انسان عاجز دے خوچی ادس اچوائے کنن و دیوال تا بمخ کی او زان بصفا کی انو بس بیابا پرتغاخ اتڑی نو بل طرف تا بروان شد نو خلقی بس پرتغاخ تر لاس کی نیولی او عدس وچی او روانی مرز تا دانی اچی او روانی پلار و خبری کئی زہرانیم چی دا حیات خلقو نو چرت لارا کجا رفت از انسان حیات چرت لارا دو کسان بروانی بل بداز دازی کئی یا خبری بکی خطبیت تی خدی او روانی ایسی دیا بیغم یوزی کی ادری گا عدس وچ کئی بس ختم او عموماً چی تحصیز ہے کہ نظیم ارمان دی خوچی سی اسلامی حکومت یا ماس اگر یو زبردست تو پاک وچی دست بیتی وقت کلے تبا گوری عموماً پا بس یا پا دی سڑک پا غارا چی بس چی سوک مچازی وغیر روکی چاہتا سو چین سڑک تبا مخ کی او گوری بچی سوک زیو سوک راسی لا حول ولا قوت اللہ باللہ خو یو زی کے بس شاکت خلق ہوتا عزت او شرم حیا او پردے سرا ځان اوچ کا بس پر دعا دے تھوڑا بیارا سا تاس مصیبت دے اخلاق عادات کے خلق نہ بالکل ارتاشی ودا آکلا الا اذا كنت جائعا وتعلم منه انه ليس يمنع خلق وی چھ پڈوڑے و قوم کی بار سلام شتے او کہ نہیں وئی ودا آکلا چھ ڈوڑے سوکری اگے تم سلام موایا ہاں کہ تو اگے استا مقصد دا چیز تے ڈوڑے کی ورسل شیری چھم او دا تم یقین چھ سڑے سخی دے بخیل نہ دے بیا السلام علیکم دعوت تی راضا کینہ مڑا پھڑا ڈوڑے ہاں کذالک استاد مغنم متیر فاز ختم و زیادہ تو تم فاو بہرحال علماء دیر باسن مزیدار کڑے ٹھیک شو ندینہ دی زبان علماء تفسیر دا سلام باسن کر دی سلام وے اسے السلام علیکم السلام علیکم دیبن تتلما نو ال تک خزو خ ساده و سره مال دیر لنجین راضی ناغا مرګرو د دیوبند یو رجسٹر راوخ ک چپدی باندې خپل تاثرات لیکه ما یار مال لیکل ناراضی وینه تو لکا مینه تو لکا ذرا تیما ویسا مائیو لکا جیسے ہم نے سنا تھا ویسے ہم نے پایا دا دیوبند پا بارک چمک سا اوریدو دا غسن اوکتر نما تا غسڑی ہوئی چی تا خو دمر لوی خبر اوکر چی دا خو دیر لوی شرح تا ضرورت لری چی تا دی پا بارک اوریدی سو و بیاد دلتا سو اوکتر مائیر مختصر شرح دادا چمنگ دا کابر نا اور دل چه دیبند توحید و سنت مرکز دے دل ترالو واقعی دا توحید و سنت خبر منگ دل تولی دے طالبانو کی دس السلام علیکم دم رخستا چه پلار بے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم حیران شو ارتا ازم دے پختنو مدارسو کی جکلا کی سوگ ملا واقف لار کنا نو خیر طالبان برتا پاسی بس فلانکی راغل السلام علیکم او کی سوگ نپوی گی او واقعی علامت الزمان وی طالبان سوکتے ہوئے اڑو خوال بے راضی ہوں نا آگا جس بے ولاڑی از اس چانا سے تپوس ہوگم او کیا آگا عالم چانا تپوس ہوگی بے دل تا استاز فلان کے استاز یا فلان کے طالب یا فلان کے مدرس چاہتا مونیو خبر سوکت آگا دیکھ نال تلاش خو نیک بخت خو لاس نیونی سا اور سلاش ہوئے دا سیدی جی دا فلان کے دے آگا سڑے بے واپس سلاش ہوئے واقعی یو دا سی سلی سلام مواجہ ہوشوا چو واقعی دا اخلاق نا معمورو اخلاق پنجاب والے کچھ کر کے بھی دکھاؤ کا نا نخبل اخلاق سے کم دخل کو تو ہے ہاں مسئلہ حل الحمدللہ سلام وائے سلام اخل ہے حدیث کو بتا سے بھی لکھا نا نبی اسلام پلارے میں کہنے ہو کہ کہنے دلارے حق ادا کے یا رسول اللہ غسلے یہ چکم سڑے پلارے رضی آگے تس ضرورت تھی آگے پورا کھوائے آج سے تپوس کی جواب ورتا ہے سلام ہوئی وعلیکم السلام ہوئے چاہ تپوس کی اغزے تیرا سر دیر اگدی خبر ہی دی خود درس بھی مدی کی بیان اللہ لا الہ الا ہو بیان دا مسئلہ دا توحید اگا مسئلہ چاہی دے پار جہاد دے اگا مسئلہ کم دا اے جواب اللہ اگا مسئلہ دا اللہ دا بس اگا اللہ دا توحید مسئلہ دا ان اللہ علا کل شن حسیبا اللہ دے دا ہر چاہ حساب گر چی صاحب اغا کئی نو معبود برحقم اغا دے نو اللہ هو المعبود ٹھیک شو اغی معبود برحق دے لا الہ الا ہو نشت لائق دے عبادت سوا دے اغینا او تخفیف اجمان نکم الہ یوم القیامہ خام خبر اللہ جمع کی تاصل را پر از دا قیامت الہ یوم القیامہ فی یوم القیامہ لا ریب فی چی دغی پو حقوق شک نشتے ماند نفی شو یا نفی بان نہیں کا شک مکہ داغی پرات لو کے ومن اصدقو من اللہ حدیثا او سوگ دے رشتیا و یون کے دا اللہ نا پرشتیا ویلو کے سوگ دے خر رشتی نے دا اللہ نا پرشتیا ویلو کے او دا اصدقو چھ دے نو دا صفت تا قائل دے خوا زکا چھ صفت تا صدق نجوری گیا زکا چھ صدق خو دا ہر چا صدق دے زان پہ پو گئے صدق دا ہر چا صدق دے او دے ہر چا رشتیا رشتیا دی او پرشتیاو کے تفاوت نشتے دے قائل چا ہر سوک بھی رشتیا دا ہر چا رشتیا دی صدق دا ہر چا صدق دے لا تفاوت فی صدقن فی صدقن صدقن پوچھنے کہنا لا تفاوت بین صدقن و صدقن دا ہر چا رشتیا رشتیا دی پی صدقن دا تفاوت نشتے دے البتہ دا تفاوت پہ اعتبار دا قائل دے لہذا اصدقو صفت صدق نہ دے بیا مانا نہ جوڑے گی اصدقو صفت متکلم او صفت قائل دے چغ اللہ دے نمانا ومن اصدقو من اللہ حدیثا اصوک رشتی نے دے پویلو در رشتی آکی دا اللہ نا اللہ نا سوک رشتی نشتے لا احد اصدق منو قبر اخلاص شو فما لکم فی المنافقین پس سوچ لے یار لے پارستاسو فی المنافقین فبار دا منافقینو حکم نمبر چار ترتیبی اگورا تحریز ورکا جہاد تا مجاہدین اپارا وان زدر تم جہاد للاشے تاسو پک اختلاف کوئی چھ چاسر ہو جائیں گی کوئی چاسر نہیں پریگ دا اختلاف جہاد للاشے ہاں کم منافق چاگی ہجرت نہ دے کرے او کم منافق چی دار حرب کے دے بولے اختلاف اختلاف ختم بس دائرہ بتو لگے دا فما لکم فی المنافقین دی یو آیت کے دا منافقین ادری ڈلی دی او بس دارون بنی دو آیتونا دیکھ فریق اول دا منافقین ذکر کیے او اگر منافقین چچا ہجرت نو کرے او پدار حرب کے پاتے کے در منافقین چچا ہجرت نو کرے او پدار حرب کے پاتے کے دل نو پدی آیت کے پاس داغی حکم دے اگر منافقین چدار حرب کے اسے دل ہجرت نو کرے ایسر حکم دار سے خم مزیدار کو جنگی گئے آیت آسان دکھا وقیدہ فما لکم فسوش لپارستاسو فی المنافقین فبارد منافقانو فی اتینی چی دو ڈالی شوئے ولی ڈالی شوئے دو پس ولی شوئے فبارد منافقینو فی اتینی دو ڈالی واللہ ارکسم اللہ ذل کون کے دے دوی لرا نسکور کون کے دے دوی لرا بما کسبو پسو داغ نفاق چی دوی کردے گورے دا قرآن تا چی پر چشمو گوری نظر مزقی خواہ اس ار قسم رقص بمانا د نسکورو لو دے مدارک اور روح لکی ار قسم اردم للکفر اللہ داخل کفر تا واپس کر اے کافر کر اوخو جبریا را پاس دے خو منگوی چ انسان مجبور ماز دے ورتوی چشمی و لگو بما قسم دارد الى الکفر بما قسم دے قسم مخ کے صادر شوی دے اور درست را گل دے او دا رقص دا نتیجہ اثر مرتبہ دا قسم لے اول قسم فعل العبد خبری بانی پوچھے ختم اللہ و آیت حل کی آر قسم بما قسمو اتریدونا دیکھ مؤمنین لتوبیخ دے اتریدونا آیتا سرادہ کوئے انتا حدو چی ہدایت والا اگنے مانا یاد شوا دا مانا مکر چی انتا حدو ہدایت ورکے انتا حدو ہدایت والا اگنے من اغا چالرا ازل اللہ چلا گمراہ کری دی منافق گمراہ دے نو تا غیل ہدایت والا گنی اور اغیتا حادی و ہدایت والا وے دا سمکھا آر غصو چلائے گمراہ کی فلن تردلو سبیلا نو ہرگز بونمو میں تا غیل را سبیلا لار خودن کے ودو دا منافقین ودو خوخی دا منافقین لو تکفرونا کما کفرو لو تکفرونا چا کافر شیطاسو لکہ سنگدوی کافر شوی دی فتکونونا سوان چا شیطاسو او دوی برابر دوی خستاد کفر در پیش دی اطلاف اکی اختلاف کے چسوکو ارسرا نتیجہ فلا تتخذو من مولیا پس منی وطاسو دوینا مرگری حتی شرط تردی یحاجرو فی سبیل اللہ چلا پلار کی اجرتو کی سوچ اجرت ندر کرے دوستانا تعلق ختم اور چلا مخل رازین غلے فائن تولو او کہ دوی ہجرت نہ مخواڑو انکار دوی ہجرت نہ اوکا فاخذوهم نو پس نیسے فا دخا تاقیب مال وصل بیا بلقام آبا مگورا ورطے لکے ہجرت اوکا وی نا نو فاخذوهم حملہ کم رہے تھا فاخذوهم پس نیسے وقتلوهم وجنے حیث وجدتموهم چی چرتموهم میں دوی ولا تتخذو منهم او منی وید دوینا ولین دوستان ولا نصیرہ او نمعاوین نصیر مددگار معاون دوستی بنا کے اور معاونت پر مؤثر نہ کہیں ٹھیک شو الا الذين دا فریق دوم دا منافقین دے او دا الا استثناء دا فخذوهم ندا منافقین چ ہجرت نہ کی پدار حرب کی دی تو ورتا ہجرت دا دعوت ورکا کہ وہ ایک ہجرت مستارور دے او کنین فخذوهم الا استثناء دا خذونا ہاں منی وے ہاں مقتل کوئے چالرا اس دیزے کی دو نکتے یاد ہے قرآن چالرا منیوا اغا منافق چگا حلیف ستا دا معاہد دے یاد شوا اغا منافق چی خلیف ستا دا معاہد دے یو قبیلہ دا تا تا وسر عهد کر دی چه زو تا خپل پمیند که یو بسر حمله ایو بل باسر با جنگ نکو اوز دی منافق ستا دا حلیف سر عهد کر دی تم ورت سمو آیا دی حکم دا حلیف معاهد که دی دا یو یا دا سی قسم منافق دی چه خالص بوره دا تش بوره دا تیگ دا جنگ نشی کولی حسره صدور هم بس اس کی ندی تیگ دا غیب دی سینه کی تاثر دی جنگ کولو دا سر نا اراده نشت دی او نستا مخالف سر مرگر کیا کی نو پری گر گرزی پا دی زمکے باندی ستاو زن سکار دی ٹھیک شوا یاد تا اِلَّا الَّذِينَ يَسِلُون سوا دا غر جماعتنا يَسِلُون الٰی قَوْمٍ مانسا وصل کئی دوی یو قوم سرا رسی یو قوم تا وصل کئی یو قوم سرا آج کر دی یو قوم سرا دا سی قوم بینکم و بین میثاق چستا سو دی پرمنس کی آج دن کولو دا جنگ دی ٹھیک شو نو دیتا بس نوائے او جاؤ کم دویم قسم پدی دویم کی دویم قسم او جاؤ کم یا راشتا سخا فدا سی حال حسر صدورهم چی بندی وی سنی دو دوی ان یو قاتلو کم چو جنگی کی تاثر او یو قاتلو قومهم یا دوی جنگو کی دخپل دا قوم پا مرگلتیا نا پا تاثر جنگ کی او نا دخپل قوم مرگلتیا گئی باز درم گڑے دے اس موائے ورطا ولو شاء اللہ دا اللہ اللہ الذین یسلونا دی استثناء حکمت دی دا سی وسرو گورا نشال قرآن رتار کی حکمت تی استثناء ولو شاء اللہ کہ اللہ فقا کرے ارادہ کرے لسلطہم علیکم ضرور کربو دا منافقین پتاسو فلقاتلوکم نتاثر پا جنگ دری دلو سمانا چی کمزور دے سند جنگ نبند دا او کتا کتا گوری ناوی تسلح وائی پسٹی لسلح گزار ورکے خو پریگی دا چیزی دی او دا چی محصور صدر دی نو دا اللہ دی سینہ بندہ کرے دا او تا تی زیلہ کرے دی نیسور تا موایا او کی خام خوائے نو ولو شاء اللہ کہ اللہ غواری نو لسلتم علیکم مان یادا کھا ہم دی منافقین تو زمین دے گورے لسلتم ضرور کربو دا منافقان علیکم پتاسو نو فلقاتلوکم نو تاسو مخامخ و صف دا جنگ کی ادری دلو نو اس فین اعتزلوکم آغا دا حسرت تفصیل دے فین اعتزلوکم کہ دوی دا تاسو نا ڈڑا کئی فلم جو قاتلوکم نا جنگی کی تاثرا والکو الیکم السلام او دوی پیش کئی تاسو ڈال دا مسلحات پیش کئی نو اے فما جعل اللہ لکم علیم سبیلا نو پس ندے گرزو لی اللہ فتاسو باندی لپارستاسو علیہم پدی منافقینو سبیلا اجازت تا جنگ سبیلا لار دا جنگ سبیلا اجازت تا جنگ جنگ مکوائے ست جدونا ذکر دا فریق سوم دیکھ شوا ذکر دا دریم فریق دا واقعی منافقین دی او چی دوی عادت تا منافقانو ست جدونا آخرینا زردے تاسب عموم پا دے منافقینو کی یو بلا ڈلا سنگا چی مزاج دا منافق دے مزبزب یریدونا دا دے مڈل ارادہ کی این یا امنوکم چی پا امن کشی دا تاسونا تاسو تچناشو یا امننا چی تانز امن حاصل کی و یا امنو قومهم او دی ارادہ کی چی مامون شی دا خبال قومنا امن کشی دا قومنا تاسو خچراشی وی منگس تاسو جی اذا لقوا الذين قالوا آمنا واذا خلا قالوا انا معكم يامن قومهم امن حاصل کی دخل قومنا اے اس گورا کل ما ردوا الى الفتنه داد دی منافقان مخی د معاملات تفصیل اس دا کی دی ذکر کی کل ما ردوا الى الفتنه دا منافقین کلا چوبلش فتنه تا اور کی صوفیا نسکور پروزی پر فتنه کی بیمان خلق دے اس ردو الى الفتنه ارکسو دا ردم رقص پمانے سر دے اور رقصم پمانا درد سر دے نو فرق سشا فرق اس دکا کل ما ردو ہر کلاچ ابل شدوی ردو پمانا دا دعو سر دے از روح المانی تو کل ما ردو ہر کلاچ ابل شدوی شرک دا نو ارکسو فیہا نسکور پروزی پر شرکی یو یا فتنہ پہ ماند شرک شا یا دیو مانو کا فتنہ پہ ماند قتال مسلمین نوار کلا چی بلے کی شرک تا ارکی صوفیہ نسکور پروزی پہ شرک کی یو کل ما ردو الالفتنہ کرچ دا منافقان ابلشی ستا جنگ تا مقابلہ دا مسلمانان اور کسو فیہا دین نسکور کرزی پدی جنگ کی یعنی سمانا مسلمانان کو مقابلہ کی جنگ توزی نفائل لم یعتزلوکم پس کی چر دوی دا تاسونا ڈڑا نخری ویلقو الیکم السلاما او نپیش کی تاسو ڈال دا مسلحات سمانا تاسونا پا ارخت کی گمنا اور ویلقو الیکم السلاما اے لم یلقو او نپیش کی تاسو دا مسلحات ڈال ویقفو ایدیوم او نبندی استاس مقابلینا لاز دا جنگ دا طول پا لم لم بانی دی نبیا بسی فخذوهم نبیائی نیسے وقتلوم حیثو سقفتموهم او وجن دوی لرا چی چرتے بیا مومین ٹھیک شوان و اولائکم دا درین فریق جالنا لکم علیم سلطان مبینا منگا در کردے لی پارستاسو فدوی باندی سلطانن دلیل سلطانن اجازت تا جنگ مبینا اخکارا ٹھیک شو جی مسئلہ شو دا آسان حاصل سش جہاد کا ترغیب دا جہاد ور کا زدر تیم جہاد کا عطا سپرمنس کے اختلاف کا مالکم فی المنافقین فیاتین ڈلکی گئے ماں اخپل وحدت پا دشمن سبحان اللہ اخپل وحدت دا دشمن پا بارکی مگڑ وڈا وائے ہاں دشمن دے درے ڈلی دی یو ڈلا دار حرب کی بات کی یہ مہاجر نہ دے بولے بے تپو سے بولا دے مارا ڈلا دا چغم ستا خلیف سر معاہد دی اگے تب اس نہ ہوئے درے مڈلا مفاد پرستی نو کہ اگی تا تو نقصان نہ رسائی نو تم و تسمو ہے او کستا پہ نقصان در پیش دی نو لحاظ مکہ و حکم دولت ڈلے دے بس وما کانا لمؤمنن ان یقتل مؤمنن پیزم حکم دے او احکام سلطانیو کی دا پیزم حکم مانس جہاد لقروانی گورا پپٹ استر کو جنگ مکہ ربت کا گورا پپٹ استر کو جنگ مکہ استر کے دکھلاوے کا سوچ و فکر سر جہاد کا وہاں دانا چستا دلا سے چت مسلمان لگی بس رب نے پوچھے روان خوئی جہاد تھا تو پپٹ استر کو جنگ مکا استر کے دیبر تھکا خیال کوا دانی چی چرتا مسلمان در جہاد روانی پسوچ جنگی گا دانی چی مسلمان لولی بس جو خبر دا تو قسم رب تو نشلب وما کانا لمؤمنین وما كان لمؤمن اور لائق ندی اے مناسب ندی او مؤمن سرا شایا نشان د مؤمن ندی شایا نشان د مؤمن ندی ان یقتل مؤمنا چه دی وجنی او مؤمن الا خطا مگر په خطا سرا آیت لغوانه مشکل دی اوس اشکالات کم شوی دی آیت تا وکیدا الله وی ما كان لمؤمن مناسب ندی لپاس یو مومن این یقتل مؤمنن چه دی وجنی مومن الا خطان سوا دا خطینا سمانا قصدن خو مناسب ندی خو که پا خطائن وی نو خیر دی خطان وی نو خیر دی حالانکه آمدنم جائز ندی او حطانم جائز ندی لکه ما دا طرف کی ربط کی وی احتیاط کوا پا پٹ استرگو مجنگی گا پوچھنے کا نا چرتا مسلمان دنو نہ لگی نہ کو آمدن مسلمان وجل جائز دی او نہ خطان اگر تو خیر دے کہ خطے بولے نو خیر دے نہ علماء دی گن تو جہاد ذکر کی یو کو دا دے چا اللہ پمانا دا واو سر دے حرف اللہ پمانا دا حرف واو سر دے او قرآن دو مسئلے در تب آئی اولا مسئلہ مناسب ندی لپار دیو مومن این یقتل مؤمنن چه دے اوجنی او مسلمان پا قتل عمد سرا ولا خطان اور مومن مناسب ندی او مومن لرا چه دے اوجنی مومن پا قتل خطا سرا الا بمانا دا ولا سرا دے او ذکر دو مسئلو کی مناسب ندی مومن لرا چه دے او مومن اوجنی عمدن ولا خطان او دام مناسب نہیں چی مومن لخطا سرولی نہ آمدن مناسب دی چتان مسلمان لگی او نہ خطا ان پکار مناسب دی احتیاط کرو چی خطی درنا و بعد قتل دا مسلمان او نشی اللہ پمانا دا ولا سر دے خبر اب انشاءاللہ حلش اور حرف اللہ پمانا دا حرف واو سورت نمل گورا آیت نمبر 11 یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون یولسم آیت الا من ظلم دلتا بیا اشکال دیکھنا لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم کہ استثناء متصل شینو لازمی کی صدق الا بمعنى ولا دے ولا من ظلم بس خبر اخلاص شو نورم توجیحات دی خدا یو توجیح شو ولا من الا خطا اے ولا خطا دویم توجیح دا چی دا الا استثناء دا خدا استثناء متصلن دا منقطع دا نجمانا بدل مناسب ندی لپا دی و مومن چی دے وینی مومن لرا پا قتل آمد ٹھیک شو الا خطا استثناء منقطع فمان دی لیکن خطا سمانا شو کچری دینا قتل دا مسلمان فخطی صادر شی نفجزاؤه المذکور بس دارو سے تفصیل دار روان دے الا مستثنا منقطع شوا چه منقطع شوا لیکن ان قتلو خطعا فجزاؤه المذکور کچر دین مسلمان پا خطی لگی دا اے پارام دکور نکینی که دا مقتول بخالی نی دے دریو اقسامنا چه کم یو قسم وی دیت و کفارا یا کسر و کفارا وغیرہ تفصیل اسرا روان دے نو الا استثناء منقطع شوا او مسئلہ دی حل شوا دریم جواب تفسیر غرائب القرآن دا امام نسابوری فرمائی چی دا قتل چی دے دا قتل بالفعل نہ دے دا قتل پا مقتول کے دے قتل پا مقتول کے دے ٹھیک شوا دا خطا پا مقتول کے دا نہ پا نفس فعل کے دا قتل خطا بال دا مقتول دا نفس فیل دے نمانا ما کانا لمؤمنن مناسب ندی لپا دیو مومن چی دے وجنی او مومن لرا تیشوا اے پا خطائے فیلی نا پا خطائے قصدی الا خطان ہاں کچر دے خطاش پا بار دا مقتول پا مسلمان بانی گمان دا کافر کری پوشوی الا خطان نمرا استثناء متصلی دا وہ خطا پا دو قسم دا یو خطا فی الفعل دا یو خطا فی ذات المقتول دا تو خطا فی الفعل خود دینا صادر دل نہیں دی پکار ہاں کہ چرے خطا فی المقتول تے صادر شی جنگ کہو پا مسلمان باندہ کافر گمانے ہو کا اور اگر مسلمانو خود دی پا گمان دا کافر ہو جا لہذا من قتل مؤمنن تفصیل شروع شو نو دا الا خطا ان مراد خطا فی الفعل مراد ندا بلکہ خطا فی حق المقتول یا فی ذات المقتول یا فی شان المقتول خبر اخلاص شو مناسب ندی لفاظ مسلمان ان یقتل مؤمنا چی دے وینی و مسلمان لرا نہ پا قتل عمد نہ پا قتل خطا سرا الا خطا ہاک دے خطا شو پا بارد مقتول او گمان پا مسلمان دا کافر کری او دین اولا گی دا نبیاد دے دے مقتول حالت تو گوری چھ دے دے راتن کے حالاتو کے نا کم یو قسم دے اداغی مطابق دے بیا فدیہ و کفارہ ورکی اس من قتل سر تفصیل شروع شا چھ تفصیل شروع شا ندیجہ کیا لکھونے مسئلے تواق کی دا اول دے آیت تفصیل در تکوم بیا دا قتل اقسام دا تبیانم مقتول دا دریو خبرنا بخالی نی یا با مقتول مؤمن وی دا مقتول خطا خا مقتول د مؤمن بئی بچے مؤمن وی نو دو سی زدی آزاد والے دا غلام او دیت مسلمہ الی اہلہ اب یہاں سے دیت مانے باس کمبا انشاءاللہ دین قسم مقتول چکم دے دیکھو مؤمن لیکن من قوم عدو لکم حربیان دار حرب دے وہ دے مسلمان پاہی صورت کے فقط تحریر رقبہ دے دیت نشتر ہے او دا غی نکتہ زد ویارو سے در پخیم چی دیت نشتے صرف تحریر رقبہ دے او تحریر رقبہ دا امر تعبودی دے بس دل پاچ یو مسلمان وینا حضر لاڑ نشی او دیتی نشتے دے زکا چه توریس بین المسلمان او کافر جاری کے دیشی نا تو دیت بچا لواتا نور خلق کو حربیان دی کافر دی درم صورت دادے چه دا مقتول زمی لے و امکان من قوم بینکم بین میثاق مقتول زمی لے نوالتا کی دیت مسلمان دے او تیر رقبوں دے آئی دے پار نکتا اگا مشہورا مسئلہ دا تنس بفقہ کریل دا لہم ما علینا و علینا ما علیہم اب رکھنا سا شون اگر تفصیل لسو ذکوم انشاءاللہ قبل دی دینا چی دا درے مسئلے منگا ہوئیو مسئلہ یاد اکا چی دا قتل پر سو قسم دے دی پینزت قسم دستان ساب پورا دے یو قسم دا قتل قتل عمد دے او داری حکم قد مر فی صورت البقرہ و فی ازانکم قد قربہ كتب عليكم القتال وكره الدغا يلزم كتب عليكم القصاص في القتلى قتل عمل حكم القتلى دين قسم ده قتل اغشبي عمل ده مشابه بالعمل فدي كي زمن فقه اختلاف تقبل كور كده فدي زي كي من دمر ويو چه قتل ده شبي عمل ستوي چه تي يو سره پا آلی ده قتل ني اپ آلی جارحي سرا یا پا اغ آلی مسقلی سرا ولي ڈس کو تک گٹ گٹ چلاواچو اور سڑے مرشو دا قتل دے شب عمد تیشوا اور پدی قتل دا شب عمد کی دیت پوشی کا نا دیت دے کفارہ دا اور دیت دے کو دیتی مغلظہ دے اور دیتی مغلظہ اربان بھی اربان پی جانے سل اخان دی خو پچیس پچیس چاہے کہ وہ مذکر نہیں بھی پچیس بنت مخاز بھائی اور پچیس بنت لبون بھائی پچیس حقی بھائی پچیس جزغی بھائی اگر مقتول چتانا قتل شی پشب عمد سرا نموجب دیا کسی شرے کفارا اور دیت مغلظہ پاکلو باندھے پدریو کالو کے درنا اور دا دیت بسی اخماسن اخماسن سے پچیس پچیس پچیس سو پینزیوش بنت مخاز پینزیوش بنت لبون پینزیوش حقی پینزیوش جزے چا کتابو نویل مسئلہ سانا دا دین قسم قتل قتل خطا دے برابر خبر چی دا قتل خطا دا فی القصد بھی او کہ دا قتل خطا فی الفعل بھی دے موجب کفارہ اور دیت تے خو اربعان یا سو سو اربان اے پچیس دا بیس بنت مخاز بیس ابن مخاز بس اربان من بیس بنت مخاز بیس ابن مخاز اس وقت سیزا بیس بنت لبون بیس حقی بیس جزے دس سفر تیب سر یا شدی تب منگوی اربان اے اربان پوشی بیس بنت مخاز اور بیس بنت لبون بھائی بان علماء باس کر دے درم قسم قتل سے دے ناغیت جاری مجرا خطا ہوئی جاری مجرا خطا کو پی جانے اے پشان دا قائم مقام دا خطا لکہ صاحب ہدایت اگر مثال لکھ لے دے لکہ نائم کے پچا بانے واوڑی یا سڑے دو پبل چا بانے واوڑی تو آگا سڑے ماشاء اللہ کہنا انو بس پچا واوڑی دا گا مرش تیشوا دیا حکم دکا دے سرے دیت دے اور کفارہ را تیسرا کہنا او دیت ادب سرے کم دیت مخففہ اے اربان بیس بیس بیس بیس بیس بیس خبر اخلاص ہو یو دے قتل بسبب قتل بسبب دی تو چتا پخپل ازمکہ کی یو کوئی کنیس سرے پخپل ازمکہ کی تا کوئی کنیس سرے او یو سرے تو پائی کرتا شو او مر شو نبس پدی کہ صرف دیت علی العاقلہ شتے وہ کفارا مکفارا نشتر ہے کفارا نشتر ہے او دمخ کی سلور کی قاتل چ دے دا مقتول دا ارث نہ محروم ہے خبر اخرا سرا او پدی خامس کی حرمان نشتر ہے دا سوچ لو عمد شب عمد قتل خطا جار مجرا خطا اور بس سبب خبر یاد شو بس اس بعد خلق ہوئی چدا مور پہ بچی بانے واوڑی دے بس ہو گئے ندی آوڑی احتیاطی کئی کہنا خو کچری واوری دلان علماء وی چی یو خوب داخل کلک توبه و باسی دین دا گناه شده او بل با باقی دا کفاره و دیت پا پی هم بی او دا خپل دا بچی دا میراث نبا دا محروم هم بی یادشا مور چی پا بچی بانی واوری او فقه و مفتیان باس کرده اے اس گره قسم اولتا ومن قتل مؤمنن آچا چو وجیو مسلمان خطان پا خطا سرا برابر خبر دا چی دا خطا فی القصوی یا خطا فی الفعل خطا فی القصو پی جانے کا نا خطا فی القصو دیتا ہوئی چی تا آگے یو بوٹی کی تاخکار کوتا چی دا چی تا مرغید آجا دا بین آدمو او تا پی گمانو کل چی دا مرغید یا سی شیر سپر انددا غٹ شیر او تا دیزن اور تخر نخر کلک کر او چی دا دیتو وقت چی کرتا تا شغل بین آدمو دا خطا فی القصو دی خطا فی الفعل دیتے ہوئے چتا کو نخ پخ کرے اور پشکار باندھے یا پہ یو کافر باندھے اور بس اگر نخ دے خطا شو لاڑ پہ مسلمان ہو لگے نا تو دا خطا فی الفعل دے فتحریر رقبت مؤمنہ آزاد الدی سشے یو غلام چی مسلمان او مسلمانان علماء دا تحریر دا رقبی چرے دا حکم محض تعبدی دے باس عقل نہ مرے یو غلام آزاد کا اس پہ غلام آزاد ال کی رسائی مئی تفیدش تھے اس نشترے یو سڑے و غلام و مکاتب و تازاد کا دے تو امر تعبدی امر تعبدی کے علت معلوم الزما استا کار نہ دے بس آمنا و صدقنا ودیت مسلمت الالہ او دیت تے حوالہ کرے شوے الالی آل مقتول تا دیت بور کے الا ان یصدقو ہا کے چر دا اہل دم میت ان یصدقو بخنو کی دے قاتل تا برابر خبر ادا چدا صدقہ دا کلوی او کہ دا باز بھی کہ ٹول دیتے اور تم آپ کن ہم مزید کی او کہ باز دیتے معاف کن ہم خوف اخبل ادا اور علماء کرام فرمائے ایک ہزار دینار دی ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم دی خب جواہر القرآن کی دیز کی لکھی چدا دس ہزار درہم دی او دیو درہم قیمت سلو رہنے دی دس ہزار چوانیز شیر پاکستانی اور دس ہزار چوانیز شوی نو پانچ ہزار اتانیز شوی نو دنیم زر روپے شوی لیکن ما حال تلی کلی دی چی دا بخشای دا کاتب نقصانی حال تماولی کل چی دا محل چی دے محق مختاج دا سدے دا تفصیل او دا تشبیح دی چی واللہ عالم چی دا مقدار دا درہم چوانچار نسنگ لی کلی شوی دی تو بارحال کی دیش دا کاتب غلطی وی یا نور سمسلی دی حضرت نام منگ داس نو اوری دی دل پار مادر تو فقاو عبارت پیش سو ایک ہزار دینار یا دس ہزار درہم او علماء پا دی زمانہ کی دا غیباز کی دا دس ہزار درہم چی دی ندا دی چاندی دی تقریباً دو ہزار نو سو سولہ چاندی اور آٹھ ماشی جوڑی گی یا سو دو ہزار نو سو سولہ تولے چاندی اور آٹھ ماشی جوڑی گی دا پا تحقیق دا اوزان شرعیہ و سرا دا دس ہزار درہم دا چاندے سو جوری گی دو ہزار نو سو سولہ تولہ چاندی او آٹھ ماشی ور سرا او دا رتے او ماشی بھی اوزان لجدہ کی او سو کی تقریباً دو ہزار ست سو چالیس تولہ جوری گی خزین سے دا دو ہزار ست سو چالیس کلو بھی اور دا دو ہزار نو سو سولہ دا رسیری انگریزی سیر کلو اور سیر کے فرق دے کچا سیر اور پوخ کے فرق دے نو عام سیر خدا کچا دے نو تقریباً دو ہزار نو سو سولہ تولے چاندی دری قیمت اور آٹھ ماشی لپاسا اور ان سب دا مسائل دا زکات چی دی دام پتا کا فضو بانی دی کیا نا چتا زکا دو روپئے دی دا دو سو روپئے دن پائے بان زکات کمی دو سو روپئے افغان پاکستان دو سو پونڈونا دو سو ڈالر کہ دو سو ریالا کہ دو سو درہما کم دو سو دا طول تش کاغذوں دی لا اعتبار لهم اصل مالیت سونا و چاندی دا اور سونا و چاندی باندھی روپے کمی گی ہوں اور روپے اچتی گی ہوں ٹھیک شو دا بلا مسئلہ فین کانا من قوم عدو لکم دویم صورت او کی چروی دا مقتول دا یو دا سی قوم نا چاہا ساس دشمن دے یعنی کافر دی فوہو مؤمنون دا عجز مسلمانو چکم دا تانا لگے دل دے فتح رقبت مؤمنہ نو بس آزاد ول دی غلام دی چا مسلمان وی فقط اس دی دے کی دیت نشتر ہے دیت والی نشتہ دے زکا دے خو مسلمان دے دی دیت ور کئی بنا آگا نور رشدار کافر دی او توریس بین المسلمان والکافر جاری کی دے نیشی لہذا دیت نتا مستثنا شو دے ما نکتہ دا فقہاو دا غڑی رمزدار دا وی پدار حرب کی دا مسلمان عصمت چی دے اغا فقط مؤسمہ دے مقومہ ندے یو عصمت مؤسمہ دے دا گناہ یو عصمت مؤسمہ اور مقومہ دے پدار اسلام سر عصمت مؤسمہ اور مقومہ دوار ثابتی گی دار اسلام کی عصمت مؤسمہ اور مقومہ دوار دے اما دار حرب کی فقط عصمت مؤسمہ دے مقومہ نشتہ دے صرف ایمانیت کے وجہ گناہ دے اور چونکہ دار حرب دے اور دار حرب کے ہو تحفظ دے مسلمان نشتہ دے لہذا الطر کے مقومہ نشتہ دے اور صرف عصمت مؤسمہ ثابت دے اور عصمت مؤسمہ رفقول دے پارا رقبہ مؤمنہ کافی شو دریم صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مِيثَاقٍ اَكْوِدَا مَقْتُول یو داس قومنا چستاسو دائی پی منس کی وعدہ یہ زمی دے معاہد دے فدیت مسلمہ دیت ورکے حوالہ کرشوے الہ آلی آل دا چاہتا آل دی میتا وَتَحِر رَقَبَتْ مُؤْمِنَا ولدے خو زمی دے علماء لکی چی دیت تا زمی کا دیت المسلم لہم مالنا وعلیہم مالینا خبر اخلاص صلی فمل ہاں کی رقبنی یا دیتنی فمل لم یجد آسوچ نمومی طاقت دیت فسیام شارین روجی دیو ساتی دو میاشتی و تتابعین پر لپسی توبت من اللہ دامی ربانی دد اللہ طرفنا اللہ دے عالم پرسیز او حکمت نمالک دے حکیم ذکر کا دے کی اشارہ دا اللہ علیم دے پہال ستاسو چتا قصدن وجلو کی خطان وجلو او حکیم دے پوچ سکے تو جوب دا تا امر پا تحریر در قبی او پا تسلیم دا دیا تا چل مسلمان وینا حضر نشی او کہ چر دان نوے بیا با یسوی قصدن دشمن وجل وی آئی خطا شم آئی خطا شم او پا خطا غصر ننی ولے کی گی اللہ پا خطا میں در بانی دیت فرض کر دل پار چیز کے لوئے حکمت دے چھ مقصود تحفظ دے وینی دا مسلمان دے ومن یقتل سلرم قسم چھ مقتول مسلمان دے او دا قتل عمد واقع شوی دے ومن یقتل مؤمنا متعمدا ارغا چاچ وجہ مسلمان فقتل تعمد فقتل دا قصرا فجزاؤ بدل دے قتل عمد جہنم دے خالدن فیا دا قاتل بامشی پا دے دوزخ کی وغضب اللہ علیہ دے اللہ غضب دے پا دے او دق اللہ لعنت نبی اللہ تیار کر دیل پار عذاب عظیم لوی عذاب آیت حاصل بانزان پو کچ اس اختلاف کی نشتہ دے مخ کی درے قسم قتل نا بیان شلا تیشوا اس سلورم قسم قتل دے کہ یو مسلمان نا مسلمان وجلش او پا خطی سرا نا داری دادری صورت دی او کہ چاہ مسلمان پا عمد سرا قصدن ارادتن قصد فعلی سرا او قصد ارادی سرا وجہ نو دا قاتل دوزخی دے ٹھیک شو اس کی چردیز ہے کہ سکتا ہوئی چی دا قتل دا مسلمان چی دے پا قتل عمد دا گناہ کبیرہ دے اور صاحب دا گناہ کبیرہ خو مخلد فی النار نی او دیز نو معلوم شو چی قاتل دا قتل عمد مخلد فی النار دے نار دا معتزلہ و مسلک ثابت شد جو صاحب دا کبیرہ با مخلط فی الناری نظر ما چی امام راضی او جواب برکرے لے آگا دیر خدے قرآن پاکی دا خلود کل مقید وی پا قید دا عبد سرا او کل دے مطلق ذکر کی گی چی خالدن فقط کم ذکی چی مطلقن ذکر شی نمراتن طول المقص دے او چی چرت مقید وی پا قید دا عبد سرا ناغا عبد العباد دے ٹھیک شو لیکن اس گرے دو پانے وارا اور اس کو 122 نمبر آتو گرا درستاز دی سورت نساء والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت النار خالدین فیها ابدا مسلمان دے پار پا جنت کے خلود ابدی دے او کافر دے پار پا دوزخ کے خلود ابدی دے اما مسلمان چ صاحب کبیرے اغیر پار خلود ابدی نشتر ہا جہنم تتل دی چې ګناه غټ دی نو طول المقص دی. اے آسان خبر اشوا دا قاتل عامد خالدن فیها ارادہ دا طول المقص دا خبر اخلاص ہو شو معتذر نہ خوشحالی گی. دا کو عام جواب دے. دویم جواب چ گور دی متعمدن کی اشارہ دے یو سو صورتن ہوتا. یو صورت خدا دے چ دا تعمد پہ اعتبار استحلال دا قتل مسلمان بھی نو دا من یقتل کی قاتل بکافر شی قاتل مسلمان نہ دے جان پہ پوکے خا دے من یقتل کی قاتل کافر شی اور مقتول مسلمان دے مانا ومن یقتل مؤمنا متعمدا ہر ہر اگر کافر چوجی او مسلمان قتل عمد سرا فجزا جہنم خبر اخلاص شو قاتل سوک دے کافر دے او دا مقتول وجل دے لوجد اسلام او دا ایمان نا تو دے ہمیشہ کافر بے ایمان قبل اخلاص شو. دریم صورت دا دے چی یقتل مؤمنا متعمدن نا مراد استحلال دا قتل مسلم دے اور استحلال دا قتل مسلم کو کفر دے نو کیونکہ مسلمانو او دا مسلمان وجل کول او دا مسلمان وجل حلال گنل تو پورا کافر دے مرتد دے زندیق دے قبر اخلاص شو. ومن یقتل اغا کس چوجنی او مسلمان لرا متعمدن حلال گرن کے قتل دا مسلمان لرا نفجزاؤ جہنمو زید دوزخ خالدن فیا امیشہ بری. یاد شوا کہ قاتل مسلمان دے نمراتن خلود نطول المقص دے او چی قاتل کافر دے نخبر اخلاص شوا او کہ قاتل مسلمان دے خدا قتل دا مسلمان حلال گنی خدا قتل مسلمان حرام دے او حرام تا حلال کفر دے ودیم کافر شو. ومن یقتل بلا مانکوما ومن یقتل مؤمنا اغا چاچ وجیو مسلمان فقصد ایمان دے دے سرا فقصد ایمان دا مقتول سرا متعمدن فجزاؤه جہنم مسلمان وجب دی نظری سرا چھ دی عقیدہ دادا ٹھیک شوا نو قاتل بدتیوں کی مشرکو چارا بلاوا نو جہنمی دے دکنن سوا چھ دا مشرکان دی وی مسلمانا موحدین وجنے عددی پو عجلو کی دسلو شہیدان سواب دی. او حالانکہ ہدایت الابرار لکل دی چھ دی یو بدتی پو عجلو کی دسلو شہیدان سواب دی نو نن میں صفح دی ہدایت الابرار دی کہنا چھ وقراغ نو ٹوپک بدل تخلاص کی خو ہدایت الابرار مانکی سے کتاب دی نو نن میں صفح کی لکل دی پوچھ لے کہنا چھ دی یو بدتی وجل آغا دا سلو کافران وجل نصواب زیاد دے او شامی کم اقوال شتا دے او منگ سنوی نو غلی کینے پارام کینے ملک پوشن عزب اللہ علی والانہو وادر مذاب نظیما یا یلسی نامنو سیم حکم شا شپگم مسئلہ شوا خبر توقع دا ربط لگا جہاد لقروانی خیال کوا گورای سبحان اللہ مخی خیال کوا چاہتا مسلمان دا نا پا خطے اونا لگی اس وی گورا کہ سوک در توی چیز مسلمان ما نو باور پی کوا بس کہ سوک در توی چیز مسلمان نو باور پی کوا اعتماد پی کوا زکر اجرا دا احکام اسلامیو پا ظاہر بانے کی بس. اے مسلمانانو اذا ضربتم فی سبیل اللہ کلچ تازو سفر کوئے دا اللہ پا لارکی دا جہاد فتبینو نو تحقیق کوئے ولا تقولوا موتاسو لمن فق داغا چا القا الیکم السلام چ پیش کی تاس تا کلمہ اسلام سموا لست مؤمنا دلا تقولوا سلام تعالی لا تقولوا لست مؤمنا موے چاتا چت مؤمننی چاتا موا القا الیکم السلام چتا تا اسلام کلمہ پیش کی چتا تی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دامو چ کافر عظمت دی وہما تب تغون کی زجر رے تلاش کوائے عرض الحیات دنیا سامان دا جند دنیا فیند اللہ مغانم کثیرا اللہ کریم سرا ڈر غنیمت ندی. یا شو بیا تو سو واقع ذکر کم خسر ہوا ہے کذالک امدق سی کنتم من قبلو تاسو دین مخ کی فمن اللہ علیکم اللہ پتاسو احسانو کو فتبینو تحقیق کوائے اللہ دے پامال استاز خبردار توجہ کوائے خواہ کذالک کنتم ما سمانا دا یو مانا دا کذالک کنتم من قبلو داسی تاسو اے دین مخی سمانا تاسو دا ایمان دولت محروم ہوئے فمن اللہ علیکم تاسو تا سبحان اللہ احسان کا اعتاد دولت ایمانی سرا فتبینو تحقیق کوئے دیم مانکم کذالک کنتم من قبلو داسی تاسو دین مخی سمانا ستاسو مسلمانی ظاہر کلمی سرا معتبر گردول شیوا اخد دربان احسان کرو فتبینو تحقیق کوئے چو سوک در توی ظاہرن چی مسلمانی مانو میوا دوار تو جیات مانے پوشوئے تاسو دقه سی وای دینه مکه کافران نفا فمن الله الله احسان کو پس سره په توفیق د ایمان یو کذالک کنتم من قبلو دیمه دغه سی تاسو وای مخکی سمانا تاسو کلمه د اسلام په خلی احکار کرا نو فمن الله الله احسان کو په اجابت د ایمان تاسو نو فتبینو تحقیق کوي ان الله کانا بما تعمل خبیرا خبردار شه مسئلے توقع را پہ یو جہاد کی حضرت اسامہ ابن زید مجاہد روان دے او یو کسو چی داغین مرداس ابن نوحیق دے مرداس ابن نوحیق جہاد کی مرداس ابن نوحیق چراغ مخامخا اسامہ ابن زید اور پس منڈا گا آگی لا سوچت کا چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسامہ سے فرمائے چی زما خیال راگ چی دے سر دا کلمہ بچاؤ دے پاروی اور مسلمان نہ دے نو بس دی وہ سڑے ختم شو چواپس راگے چواپس دے راگے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا حقیقت واضح کا ولی رجی دے خو کلمہ ایمان دے پار نو ویل ایمان راڑو دے پارا زانے بچکاو نبی علیہ السلام حلا شقق تام قلبی تا دے غیر دزن پردوں چتر کرے اور دن دے بکی قتلی خوشوی داد دا سے ولی کر دی اور آج تش راوے اس حکم عام دیکھا نا دکن علماء زم فقا ذکر کی احکام اسلامی و اجرا ظاہر کی بات نہ تو سکا بھائی اس کی اوسرے دے اور دا کتاب دیا گئے نو اور قاضی مختی دعوے پیش کر دی کتاب پر ملکیت باندھی اور قسم واللہ دا کتاب زما دے نو قاضی بولو کتاب ورکی کہ نہ ورکی بس خلاص و خبر احکام اسلامی و اجرا پر ظاہر بانی کی گئی فتح بیجن لا یستوی القاعدون ترغیب الی الجہاد مال بشارت لا یستوی القاعدون برابر نبی آکسان القاعدون چکینی دا جہاد نا من المؤمنان من المؤمن دا مؤمناننا غیر اولی الضرر فدی حال چنوی خامدان دا ضرر ضرر مراد پیجنی رنی گرنی شلنی زکت دا حضرات تن مستثنا دی کنا دا روند گڈ شل دا بالکل تن مستثنا دی لیکن قرآن پاک زی پزی دا مسئلہ بیانی کنا بیانی آیت راو گورا سورة توبہ 91 نمبر لیسا علی الضعفاء نشتے گناہ پا کمزورو ولا علی المرضى انا پا بیمارانو نو بیمار کو تن مستثنا دی او آما روند تن مستثنا دی غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ اور آگا کسان چی جہاد کی دلہ پلا رکی بے اموالن پا خرد تخپل مال وانفسن پا قربان رو دخپل زان مسئلے بان زان کو مشکل دے اے برابر نے آگا کسان چی ناس تک ان کی دی دا جہاد نا غیر اولی الضرر دا سی حال چی اولی الضرر نی آمانی رنی شل گڑنی والمجاہدون او برابر نے آ کسان چ جہاد کی دلہ پلا رکھے فمال او پخپل زان قرآن پاک کی جو چرت مجاہد صفت ذکر کی گی نہ مال مقدم دے پر نفس باندھے مال بمقدم ہی پس باندھے پر نفس باندھے اور سورت توبہ 111 آیت کے راضی ان اللہ اشترا من المؤمن انفسهم واموالهم الت اللہ نفس مقدم کر دے پر اموال باندھے وہاں سورت توبہ آیت نمبر 120 چشمے کار نہ 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ان اللہ اشترى اللہ اغسطی مؤمناننا انفسهم دوی نفسنا واموالهم دوی مالنا اللہ مشتری دے نو انفسم دا مسلمان نے نفس اغسطے دے او دا مسلمان نے مال اغسطے دے اللہ تا نفس دا مسلمان مخی کر دے پا مال باندے او دل تا مجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اموال مقدم دی پنفس بانے دا والے. نقطہ یاد رکھا, گورا اللہ مشتری دے اور مجاہد بائے دے, یا اور دا اشترا اور دا بے سوری سوری دا حقیقی ندا, جگہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دا اشترا اور دا بے اچدا ندا صرف سوری دا لا حقیقی قید و دستور دا دے بائی تھی اور شیخ ارسی نو عمدہ پریگی دی اور غیر عمدہ لے رکھے, جکہ عمدہ ہر وقت خرسی گی تو غیر عمدہ ہر وقت خرسی گی نہ. لکتا سو گرے لقصابان و حضرات ہوتا چکر دی وقت خرسی نو یو مزیدار پتنی جرن کری او کتا پا لرگی سخان ہر قسم وقت پرتی نو کتا دل در راکا وی نگا ڈوڑو در کو پا دی خطر آتا را غواڑی چرا زا وقت خستا دا خود درکی دل پخ پلی خوخی. دستور دا بائعین ادا دے چھ دوی اول غیر عمدہ ورکی او چھ لاچارشن عمدہ ورکی پریس پوشی تالی دی اسی ضرورتی مطبع آگا پٹے خرسائی چھ تانا کم دیر لری یا سے بیکاری کہنا کچھ بالکل لاچارشن بیاب عمدہ پٹے خرسائی. نو مسلمان جہاد کے دیکھو زان قربانی نفس عمدہ دے مال غیر عمدہ دے دے اول مال لگی مال لگی مال لگی چھ بالکل لاچار شنوی ہاں بس رال پر بسی ٹھیک شو. اللہ مشتری دے او نظر دے مشتری پہ عمدہ سی زبان دی نہ عمدہ کو نفس دے انسان دے مال نہ دے ذکر اللہ نفس مخ کے ذکر کا مال روس ذکر کا مطلب پوچھ رہے اللہ مشتری دے او دے مشتری نظر کو عمدہ سی زبی ان اللہ اشترا من انفسہم مخ کے ذکر کا او مسلمان بائی دے نو بائی کو عمدہ سے شے بچاؤ کئی اور غیر عمدہ مخی کئی نو اموال و منفسوں اموال مقدم ذکر فضل اللہ المجاہدین اللہ مرتبہ کردہ مجاہدان لرا بے اموال و منفسیم علی القائدین درجہ و ناس تو باندی ناس تکہ ان کو باندی درجہ و کل وعد اللہ الحسنا در وافظ و مور امرک را و کل وعد اللہ الحسنا ہر چاہ سرا ہر سری سرا ہر مسلمان سرا دیکھوا ہر صحابی سرا وعد اللہ الحسنا وعد اللہ دے جنت تا وفضل اللہ المجاہدین القائدین اجر عظیما او فضیلت پر کر اللہ مجاہدان لرا فقائدین باندھ اجر عظیم درجات منہ درجاتی دی مجاہدین لرا منہ دلہ طرف دا اللہ نا اور بخنہ دا اور رحمت تے وکان اللہ غفور رحیما اللہ بخن کے مہربان تے. علماء کرام درجات کو صورت توبہ کے ذکر دی اول درجات گورا بیادی آت کی لرے و نشکار دے سورت توبہ آیت نمبر 21 گورا الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ باموالهم انفسهم فمال نفس اعظم درجتا یو اولئک الفائزون دعا یبشر ربهم برحمہ دری ورضوان سلور و جنات پینز ان لائن دو اجن عظیم تتمہ داد درجات منہ دیر درجی دی اس دی جکی یو نکتہ یاد رکھا مخی اللہ کریم وی فضل اللہ المجاہدین بی اموال منفسیم القائدین درجہ فقائد بانی دا مجاہد فقائد یو درجہ دا اور بیا رسوی فضل اللہ المجاہدین القائدین درجات اول آیت کے وی دا مجاہد پا قائد باندے قائد خبی نہ کہنا مجاہد پاگا چاچ جہاد نہ کی مجاہد درجہ پا قائد باندے صدا درجتن یودا اور اس تو وی فضل اللہ المجاہدین القائدین اجنازی من درجات نبیائی دا مجاہد پا قائد باندے درجات تی اول کس بات تا یوی درجی دے اور پا آخر کس بات تا درجاتو کسی رو کی تو پا آیت کے غتاروز را ہے نو نقطہ دا علماء یاد رکھا اول درجتن کی وقی دا کہ دا مجاہدین اور قائدین دا یو قسم دے اور قائد دا یو قسم دے چہ قائد بالعذر ہو کہ بغیر عذر بھی کیونکہ قائد عام دے نقطہ یاد رکھا کہ قائد عام دے درجتن کی اشارہ دا درجی دنیاوی تا اعتبار دا ظاہر مجاہد جہاد ہو کا اور تکور ناس دے نو چہ تکور ناس دے مجاہد جہاد ہو کا غازی راوے نو مال و غنیمت راوڑا اور تدا غزی تشتر کو تک ناس دے تو درجتن کی اشارہ شوا درجے دنیویتا چگہ پہ اعتبار دا غنیمت تا اور اس جکم درجات ذکر دے دا جمع دا پہ اعتبار درجات اخروی او سرا. خبر اخلاص شوا ذہن تو خبر آنا کہ قائد عام دے چاہ بلا عذروی کہ بل عذروی درجتن دنیاوی شوا اور درجات اخروی شوا. ان نقطۃ الثانیہ غرائب القرآن لکھ لی دی کہ دا قائدین پہ دو قسم دی، یو قائد بالعذر دے او یو قائد بغیر العذر دے. اس اغم مجاہد چی جہاد تذیب مقابلہ دا قائد بلا عذر نو درجاتن دی، او کہ دا قائد بالعذروی نو درجتن دی. فرقانی پوش ہوئے کہ مثلا دا قائد اڑون شل گڑ دے نو پا دی بان دا مجاہد درجتن دے یو درجتن، او کہ دا قائد ٹک ٹاک دے او جہاد لنے تلے دلیب مقابلہ کی دا مجاہد درجاتن دی. اس پر اپنے کوش ہوئے ومغفرتن ورحمہ وکان اللہ غفور رحیمہ. لیکن بہر صورت تفاوتی درجات دے، لیکن پر اعتبار دا حصول دا جنت دول مسلمانان جنتیان دی. صحابو تفاوتی رتبی بے شک شتے، لیکن جنتیان گو رہے وکل وعدن پر منز کی ذکر کا سکدا انہوں چی بائی صحابہ جنت تنزی لیکن بعض شیعگان اور روافظ بدبخت زامن اسم ہوئی آئید پار دیدی بزرگ دا قول نقل کدا خدے اور تیسر زمان لکھ زوق تن ذکر در تیمہ ویا اگر باشی محبی ہر صحابی بس، اگر باشی محبی ہر صحابی عذاب پس عذاب پس درنے کو کارا حسابی. کس طرح پتہ کہ صحابہ سر محبت وی رضان پر مسلمانانو کی صحابہ واہ، اور کس طرح پتہ کہ صحابہ سر محبت نہیں نزب غم یو غزا یو زے کی کنے پلیت سڑیا بو رہا ہے پلیت بو رہا ہے. اگر باشی محب ہر صحابی عذاب پس درنے کو کارا حسابی. اس وی نہ تو از مقام صحبت آگا بگویم ای تو میداری خرابی. صحابہ دا مقام نہ خبر نہیں ذکر خدا کی دا خرابی دے داوی صحابہ جملہ در جنت رسیدن کہ از حق واد اے جنت شنیدن تو صحابہ جنت تبزی ذکر صحابہ تا کل واد اللہ اسنا خبر آلا وی شنیدم چند کس بدگو حشاند چنیدم شنیدم چند کس بدگو حشاند وی اورما چیو سو کسان صحابو تا بدوی مگر ای صاحبہ قرآن ندی دی دی بدبخت صحابو تا بس دکوی چی دی بدبخت قرآن ندی کتلے وی نمی باید نمی باید اے حی نمی باید نمی باید خلف را ندی پکار ندی پکار دی رستنو خلق لرا کہ گوید بد بتقلی دے سلف را کہ گوید بد بتکلی دے سلف را پکار ندی دی رستنولا چی دا باز خلقو پوج سرا اسلاف تبدوی اسوی صحابہ پی جنی وی زجہد شاب ما ایدی رسیدن بجہد شاب ما ایدی رسیدن مکن ہرگز فراموش ای شرف را صحابو پا محنت کو ماتدا دن رسیدل دے دا اعزاز صحابو دان من نظر انداز کوا وکل وعد اللہ الحسنا تو صحابہ جنتیان دی. تفاوت درجات پہ ہر صورت ہست ولیکن جنتیان طول دی علی رغم ان فی الروافظ تیشو کہنا الروافظ کو خر دی سچا تا بد نہیں مگو رہا خود اخرو کار کی در خر پی جنے خر تا مالک دیر چنے واچے چی خب مسی کنا دیوان چی بیا مالک سی شیس وری بیا دے سکی لتے پختونوں کی مشہور خر می نسی خیر سرب کی گنم دے لتی ہوئی خاص صحابہ دین ور تو رسو اس دی پہ صحابہ لتی ہوئی اور دادی خرم کی خارج دینوں خر دیا کہ روافظ دینوں خا اور راج جمع کسے دی جوڑی گی خر خارج خارج دخر دخان و تل دی اور رافظی دخر دران و تل دی بس ایک ہی نقطہ سے ہے دونوں کا ظہور خائے خر سے خارجی ورائے خر سے بس رافضہ ان الذين توفاهم الملائكه وما خبرا سبحان اللہ سبحان اللہ جہاد بلار شے تحقیق کوئی بھی شک بلاری وازما شیخ یاد لار سے بلار تحقیق نہ جہاد کوئے ولی نظر مڑا آغا مسلمانان کمزوری آغا کمزوری مسلمانان اے دی جہاد طاقت نہ لری مظلومی جنتی رہی پاس مڑا تو مظلومان مدد ہو گئے بس ان الذين اول زجر بیشک ان خلق توفاهم الملائکه چ اخلی روح ندی فرشتي ظالمی انفسهم چ دوی ظلم کری پپل زان بانی پترک د ہجرت سرا پترک ہجرت قالو فرشتي ورت فی ما کنتم پکم دین کی ویتا چ ندی ہجرت کرے دین جہاد ہجرت ون نہ کرے نو قالو دی وے کنا مستضعفین فی الارض او منگا بے بسا پتیز مکہ باندے پوجا کثرت تے ڈلے دا کفار سرا فرشتے بور توئی علم تکن ارض اللہ واسیا انوز مکہ دے اللہ پاک فراخا فتو ہاجرو فیا جتا اس پک ہجرت کرے وے سرد وس نے ہجرت نو کرے ہاں سرد وس نے ہجرت نو کرے اور ترکی ہجرت کرو اللہ اولاک ماوام جانم دوی زید دوزخ تے وساعت مصیرا اور دا دیر ناکار زید ورگر زید ہو دے سڑے چی چشمی واچی غور کئی گنا دے مسلمان کو ہجرت نہیں دکڑے ترک ہجرت کر دے سرد وسنا اللہ جہنمی دے جیو عالم بھی حق پرست او حق بیانی باندے تو دے وس رسی چیز حق بیان کما سرد رسی دو دا حق وسنا حق نہیں بیان کرے نو انجام بیسی لان پہ پوک گورے قرآن بانے مسلمان دے ہجرت نہیں دکڑے سرد وسنا ہجرت باندے اللہ مأوا جہنم تو کہ او سڑے حق پر حق و معلوم دے او وسط تبلیغ لری او دے ان کی مأوا جہنم بنی اگر دے قرآن تے سوئی الا المستضعفین سوا دا کمزوری گن لشونا من الرجال ناری نونا والنساء زنان نونا والولدان دا معشمان نونا کم معشمان لا یستطیعون حیلا چی طاقت نلری اسباب دا ہجرت از مفسرین لا یستطیعون حیلا تدبیر دے ہجرت ہاں ولا یہتدون سبیلا اور نہ پی جنی لار دے ہجرت نہ ورت لار معلوم دا نہ اسباب دے ہجرت ورسنشتے نہ تدبیر دے ہجرت تے فاولائکا دا مستضعفین رجال دا مستضعفین بیبیان دا مستضعفین معشمان عسى اللہ قریب دا چلا یقینا تو قرآن کے اصال الوجوب دیکھا یاد ادھر تھا اما تار ضابطہ خیلوان ایا فانون قریب دا و کلام الملوک اصا فی کلام الملوک للوجوب خان زمان استا پا کلام کی اصا دا غمید دے پار دے و اصا فی کلام الملوک للوجوب حصا یقینا نا ایا فانون اللہ بدوی معاف کی وکان اللہ عفوا غفورا او دے اللہ پاک عفوا معاف کے ان کے غفورا بخ ان کے حدیث کے راضی جس وقت کی حضرت عبداللہ ابن عباس دا آیت وی منگ چے ہجرت نو کرے و انا من المستضعفین زاغی وقت کے معشوم ما مور میں بوڑھائے وا خوشنے کنا معشوم مور میں بوڑھائے وا اللہ سمانا سشوا اے لکا پاس ہمارا ہجرتو کا جہادو کا ولی آغم عاجز مسلمانان بوڑھاگان او بوڑھائے گانی اور معشومان ظلم دا ظالم نا تنگ دی پاس دری نصرتو کا ابن کثیر پدی زکی او حدیث نقل کرے دے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا چے مہاجرین باندے مسلمانان باندے چے کلا مکی گولا چے دس روزو چے خیر رہا کم طالب دیا گئے نا قرآن برکار شوی وہ دا طالب نا با قرآن برکار شوی پہلے لگا نا خوب مکہ خوب خر نہیں رہے اندروں از طعام خالی دار تصوب مانے پی جنے اندروں از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی پشمنی جو دو دوڑے کرن یو کرا نو تو نہ بویخ ناس تے او چت دو ان غاڑی نو بیاغ بودین بیاغ بخام خودین کہ قرآن بدن تعبیر کی بیان اندر از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی و سبحان اللہ جملہ معترضہ تے راپن رہی است ہم کی گڑا اے صحابہ کرام کی بعضی مظلومانو او ظالمانو کی سو کرو ظلم کرو حضرت سعید ابن مسیب دا باور سن ثابت ای چه نبی اسلام چه ماسپخین موزو که لاس قبله مبارک تا مخ متوجه و لاسون مبارک اوچت که دعای وقتا او دا ماسق ابن کثیر ده 345 صفحه او چه اغا ماسق ات جلدی ده نا جلدی ده اور جو چار سو سلور جلدی تو 542 صفحہ وان سعید بن المسیب عن ابی ہریرتا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدہ بعد ما سلم وہ مستقبل القبلہ فقال اللہ مخلص الولید ابن الولید الحدیث ماسپخین مجھے کرو مخ مبارک قبلے تو اور لاس اچت کرو اور دعا وقت ہو بعض خلق کوئی تو فرض نہ پس دعا بھی رکھ نبی السلام تو ماسپخین مجھ کرو ماسپخین مجھے کرو مخ مبارک قبلے تو اور لاس اچت کرو اور دعا وقت ہو اب یو عمل سے پیغمبر نے ثابت سی وہ ان کا نمبر رتن یا بدت الى آخری بیازان لازم کی گور مخ تا خیال ورتا دائب نے کثیر رہے اب یاد رکھتے ان شاء اللہ مسائل بتر چوخراش بھی آتا بیان ہو دوام اور غیر دوام اگر بھی خبر یو التزام دے یو لزوم دے التزام نہیں تو پکار لزوم پکار دے وہ بین التزام و لزوم میں فرق نم یا فن فو غرب ڈالے مشورہ التزام و لزوم کے فرق دے لیکن اختلاف و خلاف کے فرق دے اگر مستقل کتابوں کے ذکر دے ہدایت رابی اگر تو بھائیوں کی فرق ذکر خلاف و اختلاف کی فرق دے نہ لزوم التزام کی فرق دے اور داخل جی کے مسئلہ شف انتظر ہو اور انور شاہ کشمیری سے فیض الباری کی لکھی چھ بہتر خبر دادا چکم مزنا چداغی نہ پستا نوافل دی نہ دعا مستقبل قبلہ بہتر ادا اور چکم اور کہ قوم تو متوجہ شو اللہ بھی اچت کر یجوز